Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kornel Morawiecki spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli jego najbliżsi przedstawiciele najwyższych władz i przyjaciele z Solidarności Walczącej. Ceremonia miała charakter państwowy. Rodzina, przedstawiciele władz państwowych i przyjaciele pożegnali Kornela Morawieckiego, zmarłego w poniedziałek marszałka seniora, założyciela Solidarności Walczącej. Opozycjonista spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego zmarły ojciec głęboko wierzył, iż Polacy mogą wybić się ku wielkości i że był niezłomny w walce o niepodległą Polskę. Ojciec był wielkim wojownikiem wolności. Jestem pewien, że gdyby przyszło mu żyć, urodziłby się kilkanaście lat wcześniej, przyszło mu żyć w strasznych latach II wojny światowej jako młodzieńcowi, byłby pierwszy na barykadach Powstania Warszawskiego i jeśli by miał szczęście przeżyć, wychodził kanałami z ostatnim plutonem, ostatnią drużyną. Premier powiedział, że Kornel Morawiecki przez całe życie pozostał wierny wartościom. Zabiegał o dobro Polski zarówno w czasach komunistycznego zniewolenia, jak i po 89 roku. Żył według wartości, w które wierzył. A kiedy nadeszły nowe czasy, kiedy dawny tyran zmienił ideologię, przeoblekł się w nowe szaty, kiedy trubadurzy nowego systemu potrafili skutecznie tumanić i mamić, on był jednym z nielicznych, którzy byli głosem wołającego na puszczy, głosem przestrogi, głosem poszukiwania nowej, lepszej Polski. Zofia Krawczyk, siostra zmarłego, powiedziała, że jej brat był prekursorem zmian w ojczyźnie, która była jego szczególną miłością. Wielu potem wypowiadało jego słowa jako swoje, zaś on sam przez długie lata był na politycznej emigracji. Braciszku, byłeś i jesteś wielki i możesz o sobie powiedzieć non omnis moriar. Kornel Morawiecki był człowiekiem niezwykle głębokich przekonań, niezwykłej wewnętrznej siły, mówił prezydent podczas mszy żałobnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Swoje wystąpienie Andrzej Duda rozpoczął od przywołania fragmentu inauguracyjnego przemówienia marszałka seniora w Sejmie z 12 listopada 2015 roku. Powiedział, że założyciel Solidarności Walczącej przez cały czas dążył do wolnej, suwerennej i niepodległej Polski. Miał jasno sprecyzowany pogląd. Kraj, w którym nie z naszej woli stacjonuje kilkaset tysięcy obcych żołnierzy, w którym władze są dyktowane z innego wielkiego mocarstwa, gdzie władze dostają prikaz, co mają robić, to nie jest kraj niepodległy i to nie jest kraj suwerenny. A on chciał wolnej Polski. On chciał niepodległej Polski. Nie godził się na żadną inną. Był pod tym względem niezłomny. Jarosław Kaczyński mówił w katedrze, że przywódca Solidarności Walczącej był człowiekiem niezwykłym, zarówno pod względem życiorysu, jak i osobistych cech. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że Kornel Morawiecki łączył w sobie ostry radykalizm z łagodnością. Z gotowością współpracy ze wszystkimi, z wielką łatwością wybaczania. Jeśli spojrzeć na życie pana marszałka Kornela Morawieckiego z punktu widzenia polskich dziejów, to można powiedzieć, że przywrócił on w Polsce pewną bardzo ważną i bardzo silną, ale przez wiele dziesięcioleci nieistniejącą tradycję. To znaczy tradycję insurrekcjonistyczną, tradycję powstańczą. W uroczystości pogrzebowej, która miała charakter państwowy, uczestniczyło wielu ludzi Solidarności Walczącej. Byłem członkiem Solidarności Walczącej, także dla mnie to jest oczywiste. Zaczęło się od takiej bardzo jednoznacznej postawy antykomunistycznej i Kornel tutaj wyróżniał się, bo mówił, że naszym celem jest obalenie komunizmu, co na początku lat 80. było szokującym postulatem. Był absolutnie wizjonerem, takim marzycielem. Ostatnie przesłanie Kornela było to, żebyśmy żyli w zgodzie, żebyśmy się porozumiewali ponad podziałami, że są sprawy kluczowe dla Polski, dla Polaków, których nie powinniśmy się różnić. Dobro Polski, dobro naszego kraju, to było przesłanie Kornela. Nie dawał nigdy odczuć tego, że on, nauczyciel akademicki, doktor fizyki, tak? Jest to po prostu człowiek, wobec którego III Rzeczypospolita popełniła ogromny grzech zaniedbania i dopiero po jego śmierci odnajdujemy jego wielkość. Profesor Wojciech Myślecki, były działacz Solidarności Walczącej, mówił, że Kordlen Borawiecki nigdy nie wynosił się ponad tych, którzy upadli. W swoim przemówieniu zacytował przesłanie pana Kogito, Zbigniewa Herberta. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Dzisiaj wszyscy nie mają żadnej wątpliwości, że Kornel urodził się i przeszedł całe życie wyprostowany. Szedł wyprostowany często wśród ludzi, którzy byli na kolanach, ale on nimi nie pogardzał. On nie wynosił się na tych, co byli na kolanach. On ich próbował podnieść, wydźwignąć, pokonać tych, którzy rzucają ich na kolana. Kornel Morawiecki, opozycjonista, marszałek Sejmu i kawaler Orderu Orła Białego, miał 78 lat. Trumnę z jego ciałem przykrytą biało-czerwoną flagą przyniesiono na miejsce pochówku w asyście żołnierzy. Po wystąpieniach rodziny i przyjaciół zmarłego na cmentarzu prezydent Andrzej Duda przekazał flagę leżącą na trumnie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Przywódca Solidarności Walczącej spoczął niedaleko Jana Olszewskiego, byłego premiera i prawnika, adwokata opozycjonistów z czasów PRL. To był Serwis Trójki. Pora na sport. Jan Kałucki. Niespodzianka w pierwszym dzisiejszym meczu 11. kolejki PKO Ekstraklasy. Liderująca Pogoń Szczecin przegrała u siebie z Rakowem Częstochowa 1-2. Po tym meczu Raków awansował w tabeli o jedno miejsce. Zepchnął Wisłę Kraków, która za 30 minut zmierzy się z Lechem Poznań. Biała Gwiazda jest podrażniona po ostatnich przegranych derbach Krakowa, dlatego szkoleniowiec Lecha Dariusz Żuraw spodziewa się trudnego meczu. Wisła, zespół grający bardzo atrakcyjną i ofensywną piłkę i wydaje mi się, że powinno to być takie spotkanie dwóch drużyn, które grają ofensywnie i mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Początek za pół godziny, a wieczorem Lechia Gdańsk podejmie Zagłębie Lubin. Ale piłkarscy kibice emocjonują się też tym, co dzieje się za granicą. W Hiszpanii Real Madryt wygrywa z Granadą 2-0. W Niemczech Bayern Monachium remisuje z Hoffenheim 1-1. Gola strzelił Robert Lewandowski, to jego 11. trafienie w tym sezonie Bundesligi, a w Anglii Tottenham przegrał na wyjeździe z Brighton 0-3. Bardzo groźnej kontuzji nabawił się bramkarz Tottenhamu Hugo Lloris. W tej chwili trwa jeszcze mecz Liverpoolu z Leicester City. Wicemistrzowie Anglii wygrywają 1-0. Teraz lekkoatletyka. W Dosze trwa przedostatni dzień zmagań na Mistrzostwach Świata. Marcin Krukowski raczej nie awansuje do finału rzutu oszczepem. Natomiast do półfinału biegu na 100 metrów przez płotki zakwalifikowała się Karolina Kołeczek. Jej czas w kwalifikacjach to 12 sekund i 78 setnych. I na koniec żużel, bo dziś w Toruniu wystartuje ostatnia runda indywidualnych Mistrzostw Świata. Kibice mają nadzieję, że po 9 latach to najważniejsze trofeum wzniesie Polak. Bartosz Zmarzlik jest o krok od mistrzowskiego tytułu. Zawodom z bliska będzie się przyglądał Adam Malecki. Był brązowym medalistą, wicemistrzem świata, teraz czas na mistrzostwo. Czy Bartosz Zmarzlik wytrzyma presję i zdobędzie jako trzeci Polak po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Golobie tytuł indywidualnego mistrza globu? By tak się stało, musi obronić pozycję lidera i przewagę 7 punktów, jaką ma nad Rosjaninem Emilem Sajfudinowem i 9 punktów nad Duńczykiem Leonem Madsenem. Zmarzlik to nie jedyny Polak, który będzie się ścigał w ostatniej rundzie Grand Prix. O pozostanie w cyklu i czołowej ósemce będą się ścigać zajmujący odpowiednio 6. i 7. miejsce Maciej Janowski i Patryk Dudek. W efektownym stylu z elitą chce się pożegnać Janusz Kołodziej, a z dziką kartą pojedzie torunianin Adrian Miedziński. Początek ścigania na motoarenie od 19. Toruń, Adam Malecki. Początek o 19, podobnie zresztą jak kolejne trójkowe wiadomości sportowe i jeszcze informacja z Monachium. Bayern Monachium przegrywa z Hoffenheim 1-2. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna na północy, na południu chmury i przelotny deszcz, wysoko w górach śnieg. To będzie mroźna noc na Suwalszczyźnie, tam minus 2 stopnie, w centrum plus 2, na Podkarpaciu 6. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w północnej połowie kraju, a także na Podkarpaciu opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w szczytowych partiach Tatr sam śnieg. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupuj na zero raty w sklepach Euro. To zero odsetek, zero wpłaty własnej, zero zaświadczeń o zarobkach. Na przykład laptop Dell, Intel Core i5, dysk SSD w 20 ratach po 115 zł miesięcznie. Smartfon Xiaomi Redmi Note 7 w 20 ratach po 45 zł miesięcznie. RRSO 0%. Decyzja kredytowa do 2 minut według danych dostępnych na euro.com.pl. Teraz wielka jesienna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Angela? No? Podobno wiesz, jak dostać Office'a za złotówkę. Seba, to proste. Idziesz do Media Expert z legitymacją, wybierasz sobie laptopa w promocji i masz Office'a za złotówkę. Teraz w Media Expert do laptopów w promocji za okazaniem legitymacji studenckiej dodajemy Office 365 za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny, grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusz sprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej, Red. Co ty tam przycinasz? Wat przycinam. Cały wat. Tylko do 15 października. Tysiące mebli, kuchnie i oświetlenie. Taniej o VAT. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancką płytę laureatki konkursu Wydaj Płytę Zbędzie Głośno Sary Kordowskiej. Wszystko i nic. Album jest wypadkową gryzących się światów, na które składają się intensywne sample, pastelowe melodie i mocno osadzone słowa. W naszym domu się zdziwisz. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. I tu się nic nie zmienia, i oby się przez kolejne długie lata nie zmieniło. To właśnie ten adres Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dzień dobry. No wkrótce będziemy mówić dobry wieczór, bo jak się zacznie ostatni weekend z października, właściwie po tym weekendzie, to już będzie inny czas. 12 minut po godzinie 17. Piękną muzykę dzisiaj mamy dla Państwa przez kolejne dwie godziny i przez kolejne, następne też. Warto być z Trójką przez cały czas. Zapraszamy. Thank you. Mi jakiś czas temu pomyślałem sobie, żeby te początki naszych radiowych spotkań trochę wywracać do góry nogami, żeby to nie było takie ewidentne, żeby to nie była 3-minutowa piosenka, żeby to niekoniecznie i nie zawsze wpadało w ucho, ale komunikowało coś istotnego. Być może to, że łatwo nie będzie, być może to, że właśnie nie będzie najbardziej ewidentnie, być może to, że coś warto na początek przesłuchać, właśnie takiego nie do końca radiowego, ale żeby pięknie weszło pod skórę i pod czaszkę. Hania Rani, Today It Came, to dziś na początek. Tworzenie jakiejkolwiek teorii wokół tej muzyki byłoby nonsensem. Po prostu piosenki i po prostu mocno zakorzenione w twórczości Johna Lennona i zespołu The Beatles, to zawsze tak było w jego, w ich przypadku i nic nie ma prawa się zmienić i się nie zmienia. Liam Gallagher ze swojej nowej płyty Why Me, Why Not, Now That I Found You. To przed chwilą. Dziś w Markomanii premiera, teraz przy Myśliwieckiej 357, no logiczne to jest, że ciąg dalszy. Zabrałaś mi świat, mój piękny świat, w którym zostawiony byłem tylko sobie sam, w którym ból, smutek, szczęście to mina, a jeśli chcesz płakać, to idziesz do kina. Zabrałaś mi świat, porządny świat, w którym ułożyłem sobie wszystko według dat, w każdy dzień, o każdej godzinie wiedziałem, co jest, co przetrwa, co minie. Zabrałaś mi świat, w którym tylko ja liczyłem się dla mnie i tylko dla mnie, a inni ludzie spotkani po drodze, ślady po butach na czystej podłodze. Zabrałaś mi świat, racjonalny świat, w którym sam planowałem, w którym stronę iść. Nigdy nie było ni lepiej, ni gorzej niż dziś. Za tysiąc lat i jeden dzień powiem ci wprost to, co powiedzieć chcę. Za tysiąc lat wiem, że znów braknie mi słów. Zabrałaś mi świat, spokojny świat, który nigdy nie pytał, czy czegoś mi brak. Dla kogo podnoszę się z łóżka co rano i biegnę powtarzać codziennie to samo. Zabrałaś mi świat, mój własny świat, w którym nic nie dzieliłem. Nigdy przez dwa każda myśl miała swoje miejsce w mojej głowie. Teraz nawet najprostsze oddają je tobie. Zabrałaś mi świat, cudowny świat, w którym zawsze wiedziałem, po co, gdzie i jak, i nie miało to dla mnie znaczenia, że byłaś. Teraz cię nie ma, zabrałaś mi świat, mój prosty świat, w którym sam planowałem spokojne swoje sny. Nigdy nie było ni lepiej i gorzej niż dziś. Za tysiąc lat i jeden dzień powiem ci wprost to, co powiedzieć chcę. Za tysiąc lat lecz wiem, że znów braknie mi słów. Zabrałaś mi świat, oto bilans twojej gry. Zaczynam widzieć wszystko jak ty. W samotności było mi najraźniej. Teraz na wiele spraw patrzę zbyt poważnie. Wraz z księżycem co rano chodzę spać. Raz mam 10, raz 50 lat. Wciąż przez palce przepuszczam dni, a ty. Nie przejmuj się, jutro może mi przejść. Ale jeśli pomyślisz, że mamy sens, pośród miliona szansa jedna. Może wcale nie byłaś pewna. Miejsc stój, ile w nogach sił. Może tak po prostu powiedziałaś mi. Może walczysz z własnym sumieniem. Może nie wiesz. Tam na końcu jest jeszcze takie... Celowo to zostało zrobione, nagrane, zarejestrowane. Mortas, nowy utwór tego zespołu. Co państwo na to? piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziś w Markomanii u Marka Niedźwieckiego między 11 a 13. Teraz ciąg dalszy. No a czy będzie ciąg dalszy na przykład tego nagrania na liście przebojów programu trzeciego, to już zależy od państwa. Tylko od państwa, także proszę się zmobilizować. Czekamy na płytę, to od mniej więcej półtora roku powtarzam w przypadku tego zespołu i to jest wciąż prawda. Czekamy na debiutancką płytę łódzkiego tria Mortas. 24 minuty po godzinie 18. Aha, jeszcze w sprawie Mortasów i utworu Za tysiąc lat, bo taki on ma tytuł. Kiedy ja go dostałem po raz pierwszy od chłopaków, to roboczo był zatytułowany Myslowic. Może to coś państwu mówi, może nie. Może to jest trafny roboczy tytuł, może nie. Jeszcze ich pewnie przepytamy w tym temacie i w innych również. No to gość pierwszy za 3 minuty w studiu. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czeka. A Warszawa w strugach deszczu wierna jak kobieta. Warszawa cię. biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czeka. Sorry Boys, Warszawa czeka z płyty Miłość. Czekaliśmy na nią, jest, przyszła, pięknie się prezentuje jak zawsze. Bela Komoszyńska, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No bo taka jest prawda. Dziękuję za miłe słowo. Chris de Burgh wkrótce będzie w Warszawie. Gdyby cię zaprosił gościnnie do wykonania piosenki Lady in Red, to byś trochę chciała, czy coś byś przeciw miała? Nic bym przeciw miała, wspaniała piosenka. Bo ty tak na czerwono. I lubię, lubię. Tak daje się nie czerwono. Czerwony. Słuchaj, to jest pytanie, które zadałem tylko raz na początek wywiadu komuś i to był Brian Ferry. I powtórzę to pytanie teraz do ciebie. Co ty komunikujesz przez tę swoją elegancję? Przez to, że zawsze, za każdym razem, jak się widzimy, obojętnie, czy to jest koncert, czy to jest tył sceny, wtedy, kiedy nawet nie występujesz, czy to jest radiowe studio, Bela Komoszyńska to jest elegancka kobieta. Ponownie dziękuję za miłe słowo. Nie wiem, co odpowiedział Brian Ferry. Natomiast ja odpowiem, nie zastanawiam się nad tym. Ja już myślałem, że to będzie jakaś taka rozbudowana, piękna odpowiedź, a tu bach. Ale to na pewno jest jakiś komunikat i myślę, że bardzo to się pięknie, estetycznie komponuje z otoczeniem. Na poważnie. Ja myślę, że strój jest zawsze jakimś komunikatem i na scenie jest dla mnie bardzo ważnym komunikatem zawsze i talizmanem jednocześnie. I w życiu codziennym właściwie jest podobnie, że coś z tego, jak się nosimy, no mówi o nas. Mówi się, że nie ocenia się książki po okładce, płyty po okładce, ale akurat na świeżo rozmowy o Goldstein Nicka Cave'a i to jest dla mnie niesamowity przykład, jak cudownie ta okładka oddaje zawartość tej płyty. Że w zasadzie nie słysząc tej płyty, a widząc tylko okładkę, już wiemy, co tam jest w środku. Więc stroje są ważne dla mnie, tak. Słuchałaś Goldstein? Słuchałam tylko raz. Nie dlatego, że mi się nie podobała, ale dlatego, że nie miałam jeszcze czasu przesłuchać więcej razy. Natomiast no, ja jestem wielbicielką twórczości Nicka Cave'a od lat nastoletnich swoich. Tam może nie tyle ubiór na tej okładce jest ważny. Ta okładka jest jakaś taka trochę rajska, trochę nierealna, trochę realna, ale jakoś pięknie pastelowa, mimo że może zawierać elementy jakieś takie no, trochę ludyczne, trochę masowe, ale większość chyba się wypowiada osób, że jest piękna. Tak trochę odbiegamy od tematu, no ale... Jest piękna. Ja odbiegłam tą okładką i tymi strojami, ale właściwie chciałam o Niku Cave'ie powiedzieć, bo to jest jeden z tych artystów, na którego płyty czekam jak na święto. I po tym pierwszym przesłuchaniu na pewno mogę powiedzieć, że jest piękna. Zaplątałaś się kiedyś w tą swoją jakąś suknię na scenie? Tak pięknie? Myślę, że niejednokrotnie. Ja jak zawsze cię obserwowałem, przecież ty jesteś dynamiczną artystką. Ty nie stoisz w miejscu. Ty podrywasz publiczność, aktywizujesz ludzi do tego, żeby Sorry Boys grali koncert właściwie jako zespół zespolony z publicznością. I tak czasami to się bałem. Mówię, Bela, proszę cię. nie złamałam jeszcze niczego na scenie, tańcząc w tych sukniach wielkich, ale to jest moje marzenie tak naprawdę, żeby się zespolić z publicznością podczas koncertu, żeby ta instytucja sceny, oczywiście ona jest ze względów technicznych potrzebna, ale gdybym mogła tak sobie cygańsko tańczyć wśród publiczności i śpiewać razem z nią, to jest taki mój ideał koncertu. Nie kusi cię czasem, żeby wejść w ludzi tak po prostu? Robię to coraz częściej. Mm-hmm. Odkąd mam możliwości w postaci mikrofonu bezprzewodowego, a to jest taka wolność i korzystam z tego i zbiegam z tej sceny do ludzi. Jak? Cudownie. Mogłabym tam zostać na dłużej. Cóż to jest za oczekiwanie tej Warszawy, he? Chciałem cię zawsze zapytać o to. Warszawa jest dla mnie bardzo dużą inspiracją. I to jest taka inspiracja, która mnie zaskakuje właściwie samą, bo Miłość jest już trzecią płytą, na której znajduje się piosenka bardzo ważna, Warszawie poświęcona. I postaram się krótko opowiedzieć o tym. Z jednej strony dzieje się tak dlatego, że ja swoją pracownię, w której komponuję piosenki, mam z szerokim widokiem na Warszawę, więc te piosenki powstają, kiedy ja ten horyzont Warszawy z oddali widzę, taki piękny, z zachodami słońca i dużo o niej myślę, chcąc nie chcąc, bo ją cały czas widzę. I dużo o niej myślę i wyobrażam sobie ją jako nieszczęśliwą kochankę. Personifikuję bardzo Warszawę. Ona jest dla mnie postacią, kobietą. I te moje piosenki warszawskie, tę nutę swoją melancholijną, którą silnie tak mają, to z tego względu właśnie, że ja tak tę Warszawę postrzegam. Nie do końca potrafię wytłumaczyć, dlaczego akurat tak ją postrzegam. Może ze względu na jej trudną historię w ogóle, na to, że powstała z popiołów, tak pięknie się odrodziła. No tak mnie nastraja to miasto. Tak sobie wyobrażam. Jest takie miłosne dla mnie. A jako dorosłą kobietę to miasto cię pięknie przyjęło. Jak myślisz? Zaakceptowało? Myślę, że tak. Moja miłość do Warszawy jest pełnoletnia w tym roku. 18 lat. Aha. Mieszkam już w Warszawie, więc no, mogę powiedzieć, że to jest mój dom, że teraz jestem z Warszawy. Pochodzę z Działdowa i tam spędziłam pierwszą część, można powiedzieć, dotychczasowego życia. A Warszawa już teraz przekracza ten czas, który spędziłam w Działdowie. Więc tutaj się urodziła moja córka i od tego momentu również czuję większy związek z tym miastem. Więc to jest miłość dojrzała, tak. Ja chciałem powiedzieć, że mnie 22 lata temu, 23 lata temu przyjęła, zaprosiła i nie wypluła do dzisiaj. I jestem jej za to bardzo wdzięczny. Bela, ja tak mam z wami od mniej więcej rozmowy przy okazji poprzedniej płyty od Romy, że czy jak Tomasz Dąbrowski, czy jak ty jesteście, zazwyczaj obydwoje byliście tutaj przepytywani przeze mnie, taką miałem możliwość, to wracałem do Hard Working Classes, czyli waszej pierwszej płyty, bo tam był utwór, który przez te pierwsze lata był taką moją, dla mnie był taką waszą wizytówką artystyczną, czyli I Feel Life. Czy możemy go przypomnieć teraz? Oczywiście. A ja w ogóle chciałem powiedzieć, że Bela przyszła dzisiaj tutaj do studia, ponieważ będziemy mówić za chwilkę o trasie koncertowej zespołu Sorry Boys. Takie krótkie pytanie jeszcze przed I Feel Life. Kiedy graliście ostatnio w Działdowie? Twoim rodzinnym? Kilka lat temu. Myślę, że to 4-5 lat temu było. Warto by było to powtórzyć. Tak mi się coś wydaje. Tak. Okej. Gramy ich z pierwszej płyty. I feel close to me. Ależ to piękny utwór jest. Hot Walking Classes, czyli Sorry Boys. Wkrótce, droga Belu, będziecie mogli zrobić trasę koncertową czczącą pierwszą płytę i dziesięciolecie wydania tego albumu, waszego pierwszego. To już w przyszłym roku. 2010 rok to był. Bela Komoszyńska dzisiaj gościem. Chciałbym podzielić się z tobą taką refleksją a propos tytułu waszej, jak do tej pory, ostatniej płyty Miłość. Bo dzisiaj taka refleksja mnie dopadła i to jest w sumie pozytywna refleksja. Bo tak sobie pomyślałem, że mnóstwo polskich artystów teraz, w związku z tym, że czasy jednak są gęste, one są bardzo gęste, nie tylko w Polsce, na świecie również. Tak. Od wszystkiego, od wydarzeń, od albo śmiechu, albo lęku, albo pewności, albo niepewności, albo miłości, albo hejtu. to tak sobie pomyślałem, że mnóstwo artystów jednak będzie chciało te czasy komentować. Tymczasem odkrywam jedną rzecz z niekłamaną radochą, że jednak miłość jest numerem jeden piosenek, płyt, koncertów, nagrań, wywiadów, wypowiedzi. Tak, tytuł tej płyty, kiedy przyszedł do mnie, ja czułam, że to jest tytuł odważny i konkretny, ale nie mógł być inny. I to nie jest płyta, która komentuje rzeczywistość obecną, bo ona komentuje uniwersum po prostu ludzkie i w dużej mierze moje tu i teraz, nasze Sorry Boysowe tu i teraz, kiedy ta płyta powstawała, ale też kiedy kończyliśmy płytę i to, o czym mówisz, że nastroje społeczne nie tylko w Polsce, ale na świecie tak bardzo się zagęszczały i to poczucie lęku, poczucie niepewności, zagrożenia tego, co ma przyjść i hejtu też. I pomyślałam, że ten tytuł jest tak jak taka pozytywna bomba rzucona w to wszystko. I tak bardzo chciałam, żeby świecił w ciemnościach. Świeci? Dla mnie świeci, mam nadzieję, że dla innych też. No, dla ciebie to jeszcze świeci ktoś piękny, prawda, od roku i dwóch miesięcy, bo wiesz, ja lubię o tym rozmawiać, mimo że to być może są czasami za osobiste pytania, ale jak się ktoś staje rodzicem i jest artystą, to mam wrażenie, że to jest jednak taka cezura w życiu, nie tylko artystycznym, że chciałoby się czasami nagrać z 5 płyt tygodniowo. O tym właśnie. O tym i o tym na tej płycie jest sporo. To nie jest płyta poświęcona tylko temu wydarzeniu, ale ta płyta powstawała, kiedy czekaliśmy na naszą córeczkę i ta płyta powstawała również, kiedy ona już była na świecie. Więc to absolutnie było niemożliwe, żeby ten temat się nie pojawił, żeby ta energia się na tej płycie nie pojawiła. I dla artysty, i dla każdego człowieka, kiedy pojawia się dziecko pierwsze zwłaszcza, to jest zupełnie nowy kosmos w domu, w życiu i to jest nieporównywalne z niczym innym. Więc kiedy się tworzy i takie życiopisanie jest ważne dla mnie bardzo, no to ten temat jest niezwykle inspirujący i oczywiście mogłabym napisać za dwie, trzy płyty co najmniej o tym. Ale no, mam w ogóle dużo pomysłów i co najmniej 3 płyty zupełnie innej tematyce, ale myślę już o tym. Co się będzie działo na trasie, bo zaczynacie w Rzeszowie i tak patrzę sobie na skład trasy, miłosnej trasy zespołu Sorry Boys. Mnóstwo koncertów. W rozmowie prywatnej poza anteną powiedziałaś, że na niektóre zostało tylko kilka biletów. Potwierdźmy to na antenie, przez mikrofon, przez radio. Tak, jest to szalenie miłe dla każdego artysty, muzyka, że wie, że jedzie na koncert, na spektakl, na cokolwiek, do ludzi, którzy tak bardzo czekają, że na miesiąc czy na 2 miesiące wykupili już bilety. Zaczyna się wszystko w Rzeszowie 10 października, czyli w przyszły piątek, i kończy w Białymstoku 15 grudnia, czyli to będzie już przed świętami. Ale Bela, to takie pytanie o koncerty, bo ja tak sobie myślę, no, jesteście na pewno naładowani fajną energią, bo to jesteśmy. Tyle koncertów, tyle możliwości spotkań z publicznością, wymiany emocji. Ale wiesz co, w twoim przypadku i w przypadku i Piotrka, i Tomka, całego zespołu, myślę, że u Sorry Boysów chodzi o jakąś niezidentyfikowaną szamańskość jednak podczas tych występów. Ani to komercyjne, ani to masowe. To jest jakieś takie ulotne, eteryczne. Coś takiego, na co nie ma definicji. Jak ty to czytasz? Jak czytasz koncerty, jak czytasz takie spotkania? Ja bym powiedziała, że obok tego, że eteryczne i rzeczywiście nieuchwytne, to też pojawia się bardzo duży rockowy pazur czasami, czy rockowa energia na naszych koncertach. I to paradoksalnie jest bliższe tej szamańskości w moim odczuciu. Eteryczność to jest magia, a energia rockowa to jest ta niezwykła siła, która łączy wręcz fizycznie publiczność i wykonawców, i muzyków, bo wtedy powstaje taka elektryczność odczuwalna fizycznie. Ta szamańskość jest mi bliska no właściwie od zawsze. I ja przez to też, że studiowałam etnologię i antropologię kulturową, to postać szamana jest dla mnie wyjątkowo ważna i w zasadzie dlatego zaczęłam się zajmować etnologią, bo przeczytałam Podróże do piekieł, które opowiadają właśnie o instytucji szamana, która zresztą to jest demaskacja instytucji szamana. Ale ja nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, bo ja nie czuję się szamanką na scenie, bo to by źle zabrzmiało. Ale bardzo mnie interesuje ten rodzaj kontaktu z publicznością, że my przekraczamy pewne granice jako osoby sobie obce, bo jednak nie jesteśmy osobiście związani z publicznością, z dziesiątkami czy setkami osób na koncercie, ale interesuje mnie nawiązanie tak niezwykłego kontaktu, jakbyśmy się znali blisko. I ja w ogóle o muzyce myślę w ten sposób, że to jest łączenie się w relacji z osobą nieznaną nas, bardzo intymną relację. Kiedy słuchamy jakiejś płyty wiele razy, na słuchawkach słyszymy czyjś głos, jego przekaz, jego słowa, to przecież jakbyśmy go znali blisko. I ja na koncercie staram się doświadczyć tego fizycznie i chciałabym, żeby publiczność też to poczuła, że ja naprawdę jestem dla nich i że oni naprawdę mnie osobiście głęboko interesują. Dlatego też przekraczam tę granicę, tę instytucję sceny fizycznie, dlatego chcę wyjść, nawet podejść do nich. I chyba tak tę szamańskość bym naszą opisała. Takie będą te koncerty podczas tej trasy? Takie widzę oczyma wyobraźni. Coś jeszcze chciałbym ci powiedzieć a propos tej bomby miłosnej, którą miała być płyta Miłość. Chciałbym, żebyście taką bombę wypuszczali na publiczność, zrzucali na publiczność bardzo często, za każdym razem, kiedy będziecie na scenie. Ja tego nie mierzyłem, Belu, droga, bo trudno to zmierzyć, ale słuchałem płyty Nicka Cave'a Ghostin 3 razy w nocy, kiedy się ukazała, znaczy wieczór, noc, wczoraj. I oczywiście, mimo ewidentnego przeżywania, bólu, doświadczenia, czegoś dojmującego, co w tej płycie jest, wydaje mi się, że stwierdzenie I love you tam pada najczęściej. Tak. Tak jest, to jest płyta o miłości. Tak, to jest bez wątpienia płyta o miłości, o tym, że miłość zwycięża, zawsze. To taka pętelka właśnie a propos tego, o czym mówiliśmy wcześniej, bo wcześniej mówiliśmy też o Nicku Cave'ie i Ghostin. No to co? Pięknego bombardowania życzę publiczności, a wam, żebyście widzieli wśród publiczności ofiary tych bombardowań, takie pozytywne. Bardzo dziękujemy. Bela Komuszyńska, Sorry Boys. Dobrze, że jesteś, Belu. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że gracie. Dobrze, że wyruszacie w trasę. To teraz oni raz jeszcze z płyty Miłość. Dobrze, że jesteś, bo kiedy nie ma cię, maleńkim gestem świat wyprowadza mnie z mej równowagi, tak jakby wiedział, że ty mnie prowadzisz, że ty prowadzisz mnie. Dobrze, że jesteś, bo kiedy tęsknię, dla mnie ten stan jest stary jak księgi, bo zawsze dobrze do kogoś jest tęsknić. Do ciebie tęsknię, nawet gdy jesteś gdzieś do ciebie już tęsknię. Dobrze, że jesteś. Sorry Boys. Płyta Miłość. Od przyszłego piątku zaczyna się ich miłosna, czerwona trasa. To jest oczywiście nazewnictwo moje, robocze, na potrzeby tego wejścia antenowego, że tak się wyrażę. Ale zapraszamy w imieniu zespołu na mnóstwo, mnóstwo koncertów, mnóstwo przystanków, mam nadzieję, miłosnych, pięknych podczas tej trasy. Sorry Boys. No to jeszcze jeden utwór przed godziną 18. Polecam Państwu Facebook audycji Myśliwiecka 357 i mój profil. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności, jak to zazwyczaj podczas naszych radiowych spotkań się dzieje. Zapraszamy. Proszę to uzupełniać. No to jeszcze przed godziną 18 pod najlepszym radiowym adresem na świecie zespół Wilco. I've been young, I've been old, I've been hurt and consoled. Heart of coal, heart of gold, so I've told. Call.